Нават самыя сур'ёзныя дарослыя людзі любяць казкі, таму што можна не задавацца пытаннем, ці сапраўды такое магло быць. Ці мог хлопчык ператварыцца ў грыб, ці існуе краіна хлусоў і ці могуць дарослыя людзі трываць у кватэры ненаедную мыш. Пісьменніца Людміла Рублёўская, мабыць, можа пераканаць у чым захоча, нават у існаванні мышы, якая ўмее чытаць і пісаць. Слухаем чарговыя часткі кнігі «Прыгоды мышкі Пік-Пік» у выкананні артысткі Лікі Пташук. Чароўны куфэрак. Мышка Пік-Пік і пясочны торцік. Аднойчы мышку пабудзілі крыкі, што даляталі праз расчыненае акно з вуліцы. Адзін з галасоў належаў Веранічцы. «Які ты непрыгожы торцік зрабіла!» – крычала яна некому. «Ну і што? Зараз я яго зруйную і новы спяку!» – адказвала другая дзяўчынка. «Нічога сабе!» – падумала мышка. «Торцікамі яны раскідваюцца. Нека бедны Пік-Пік даць хоць крышачку. Трэба самой пабегчы туды і навесці парадак». І Пік-Пік хутенька пабегла на двор есці торцікі. Веранічка і дзве яе сяброўкі сядзелі ў пясочніцы. Яны набіралі шуфлікамі вільготны пясок, накладалі ў прыгожыя формачкі і перакульвалі на драўляны борт пясочніцы. Пасля формачкі здымаліся і заставаліся прыгожыя фігуркі, падобныя да торцікаў, кексаў і пірожных. Дзяўчынкі яшчэ ўпрыгожвалі іх кветкамі, ягадкамі, камінчыкамі, так што атрымлівалася нават апетытна з выгляду. Таму мышка доўга не раздумвала, а адразу куснула самы прыгожы торт. Фу, пясок! Пік-Пік пакратала другі торцік. І той рассыпаўся. «Ну ты што робіш?» – закрычалі дзяўчынкі. «Вераніка, гэта твая мышка? Дык скажы ёй, каб не рушыла нашу работу!» Веранічка ўзяла мышку на рукі і строга сказала. «Пік-пік, ты перашкаджаеш нам гуляць. Ідзі дадому, а то Мурзіка паклічу». Мышка вельмі пакрыўдзілася. «А што ж, вы сумленных мышак падманваеце? Чаму гаворыце торцікі, торцікі, а ў вас адзін пясок? Самі б яго і елі!» «Дык мы, здаецца, табе і не прапаноўвалі», – абурылася Веранічка. «Хіба можна хапаць усё без дазволу? Калі-небудзь такое з'ясі, што памрэш!» «Але ж я ад вашага пяску не памру?» – занепакоілася мышка. «А можа!» – засмяяліся Вераніччыны сяброўкі. Пік-пік выслізнула з рук Веранічкі і паімчала дадому. «Атруцілі! Атруцілі! Забілі!» Ліхаманкава праносіліся думкі ў мышчынай галоўцы. На кухні Пік-Пік адразу палезла ў кутнюю шафку, дзе тата хаваў свае самыя дарагія лекі, невялікую бутэлечку, на дне якой каламутнай вадкасці з рэзкім пахам плавалі нейкія шэрыя карэньчыкі. Тата любіў пацягваць з гэтай бутэлечкі ў самых розных выпадках. Нешта горла баліць, нешта жывот схапіла, нешта стаміўся, глыне, закаркуе і зноў вясёлы. Мышка нават успомніла, што тата называў гэтыя карэньчыкі дзівасіл і тлумачыў, якой незвычайнай лекавай эмоцыі яны валодуюць. Не ведала мышка толькі, што тата увесь час залівае іх спіртам. І вось адкаркавала мышка запаветную бутэлечку, але на шчасце вырашыла адразу панюхаць чароўнае зелева. У маленечкі мышчы носік шыбануў. Такі магутны пах, што Пік-Пік заняло дых, яна паспела толькі пікнуць і звалілася. Тым часам з прагулкі вярнулася Веранічка і ўбачыла на кухні ля адкаркаванай бутэлькі бедную непрытомную мышку Пік-Пік. Веранічка ведала, што рабіць у такіх выпадках. Яна пабегла да тэлефона, набрала нумар хуткай дапамогі, але дыспетчар, пачуўшы, што пацыента завуць мышка пік-пік, параіла Веранічцы патэлефанаваць па іншым нумары, а менавіта ў міліцыю, дзе заўсёды рады выявіць хуліганаў. Веранічка паклала трубку і вырашыла ратаваць небараку сваімі сіламі. Яна ўзяла мышку, сунула яе пад струмень халоднай вады, як гэта рабілі ў тэлевізары з непрытомнымі дзядзькамі. Пік-пік хутка расплюшчыла вочы і прамовіла няшчасным галаском: «Торціка!» Давялося маме сёння спячы сапраўдны торцік, каб супакоіць сваё сямейства пасля такога няшчаснага выпадку. Мышка пік-пік плыве за бананамі. Аднойчы тата прынёс Веранічцы неабачаную раней мышкай садавіну. Нешта жоўтае, доўгае, духмяна-салодкае, сказаў, што гэта банан, і яго прыслала малпа з далёкага вострава. Банан вырас на высокай пальме, яго грэла яркая сонейка, таму смак ён мае незвычайна салодкі. Мышка пік-пік з'ела кавалачак, якім яе пачаставалі, і з тых часоў усё марыла трапіць туды, дзе расце такое смакацё. На вуліцы была вясна. Снег раставаў, ператвараўся ў вясёлыя ручаіны. Веранічка вельмі любіла пускаць па веснавой вадзе свае цацачныя караблікі і бегчы за імі ўслед. І вось калі тата зрабіў ёй новы караблік з бляшанай скрыначкі з падалоўкаў з яркім ветразем сурвэткі з выявай сланечніку, Веранічка пабегла на вуліцу. Котка Пепіта таксама вырашыла пагрэцца на сонейку, і мышка пік-пік наважылася прагуляцца, каб пасля добра паесці. Любімая Веранічына ручаінка сцякала з горкі праз увесь двор. Дзяўчынка асцярожна паклала караблік на хуткі струмень, і тут мышка ўспомніла пра бананы на далёкім востраве. «Гэта шанец!» – падумала мышка і скокнула ў скрыначку карабель. «Паплыву за бананамі!» Караблік імкліва паплыў наперад. Пік-пік адчула, што падае, і ад страху заплюшчыла вочы. Гэта ручай сцякаў са стромага адхону. Пасля карабель, перагружаны тоўстай мышкай, паплыў павольна і нарэшце спыніўся. У канцы двара ручай ствараў вялізную лужыну, пасярод якой расла бяроза. Мышка расплюшчыла вочы, вакол была вада, наверсе шамацела галлё. Караблік спыніўся ля самага дрэва. «Прыплыла!» – узрадавалася мышка. «Вось мора, вось пальма!» «Так, а дзе ж бананы?» Прыгледзелася мышка і заўважыла на тонкіх галінках бярозы зялёныя прыгожыя завушнічкі. «О, бананы! Яшчэ не саспелі, но ўсё роўна трэба пакаштаваць!» І мышка паспрабавала ўскараскацца на бярозу. Справа нялёгкая і нязвыклая, але мышка, натхнёная ўспамінамі пра смак банана, узлезла да ніжняй галінкі і хутчэй сарвала і сунула ў рот зялёную завушнічку. «І яна аказалася такая горкая!» Што пік-пік заподозрила, што гэта зусім не банан. Каштаваць далей расхацелася, а захацелася дадому. Але як? Агледзелася мышка, унізе вада, родны дом далёка, а зараз малпы набягуць. Звесіла мышка хвосцік і расплакалася. І тут прыбеглі да лужыны Веранічка і Пепіта. Яны сачылі за караблікам, але не маглі за ім угнацца. Веранічка была ў гумовых боціках, таму смела перайшла лужыну, падняла свой карабель і зняла з галінкі мокрую мышку. Усю дарогу дадому пік-пік сядзела ў кішэні Веранічкі, надзьмутая і злосная. А ў норце сваёй яшчэ доўга адплёўвала горкі недаспелы банан. А пасля супакоілася. Усё-ткі прыемна, што ты першая мышка, якая самастойна пераплыла мора і ела бананы, седзячы на пальме. мы перагарнулі чарговыя старонкі казкі Людмілы Рублеўскай «Прыгоды мышкі Пік-Пік». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.